Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.19. Günün gazetelerinde koltukların altına koydular. Biraz daha yükseldiler. Ve stüdyomuza geldiler. Fahriş, Oktay Demirci alkışlar. Şapır şapır şapır, şapır şapır terliyorum şu anda. Şapır şapır şapır şapır gazete kağıtlarından. Teşekkür ederim, günaydın. Şapır şapır dediğin için yeteri kadar ben sadece teşekkür ederim Fahriş. İyi oldu vallahi. Şapır şapır da çirkin bir şeymiş ya. Ay bir de terle birleşince daha bir evet ondan ben bir rahatsız oldum insan şapır şapır. Parfüm kokusu gibi. Terle birleşince en başta daha güzel olabileceğini düşünüyorsun değil mi? Ben yayına şapır şapır diye başlarsam çok güzel olur diye düşündüm. Halbuki şapır şupur diye olsaydı bak o mesela güzel ama şapır şapır çok çirkin. Oktay Bey buyurmak mı istersiniz yoksa buyursunlar mı? Siz nasıl isterseniz. Kırılmadan önce birimiz başlayalım buyurun. İngiltere'de çok güzel bir aktivite. En sevdiğim şey zaten bu yazın. En güzel aktivitesi okuma yazma sert gibi bir şey. Kraliçeyle çay. Anneler kızlarıyla beraber okula gitsinler. Bravo Ege. Bu arada dün sosyal annesiyle sorumlu kızı çıktı televizyona. Analı kızlı mı? İlle de roman olsun programı. Hiç izleyeceğim yoktu. Bir ara bir takıldım. Of. Kimdi annesiyle kızı? Öyle, ünsüz mü? Galata'nın Gülleri diye bir ikili. Ha, annemi söylediler. Ya herkes ünsüz galiba orada ünlü olan. Belki de böyle bir lokal şeyleri vardı. Şöhretleri vardı. Biz yani daha doğrusu ben ilk defa görüyorum. Gerçekten çok güzel program. Bir takım eksiklikleri var. Jüriyi atmaları, sunucuları atmaları lazım. Çıksınlar herkes güzel güzel şarkısını söylesin. Çünkü ha bu şeyi aranır. Roman Star. Roman Star ayrı. Bu galiba iki bu Müjdat kişinin Gezen'in şey yaptığı değil mi ya? Evet, Roman Star da onun gibi bir şey herhalde. Tamam, Roman Star değil mi? Roman Star İki tane aynı programdan var galiba şu aralar televizyonda. Hadi canım. Ve aynı anda başladılar. Kim kimin taklidi onu bilmiyorum. Bu ille de roman olsun eğlenceli. Roman Star'ı görmedim ne zaman oynuyor, nerede oynuyor onu bilmiyorum da. Neymiş analı kızlığın esprisi? Ağlıyorlar. Acıklı şarkılarda. Ay ay ay. Çok güzeldi. Stüdyoyu dağıttılar. İyi, keşke kaydetseydin de bir de biz seyretseydik. Bizim imkanımız olmuyor. Kaydedemedim ki o anda, ben de gözyaşları içinde nereden neyi bulayım nereye kaydedeyim falan bunu düşünürken. Peçeteyle gözleseyken bitti. O duygusallığı mı yaşayacaksın yoksa onu kayıt mı edeceksin? Anı yaşamayı tercih ettim. Ben de iki gün önce şeyi seyrettim. Bugün gazetelerdi zaten. Neyi? Şarkı söylemek lazım. Orada bir tane iki tane sarışın kız var. Gördünüz mü siz onları? Esra Ceyhan. İşte öyle bir şey. Ceyda ile Esra mı? Evet, evet öyle bir ikiz. Şey. Ha ikiz. Aa evet on. Onlar. Doktormuştu çok, galiba onlar. Doktor mu? Doktormuştu. Hasta gibi geldi bana. Bilmiyorum. Birileri konuşuyordu onunla. Herhalde bundan sonra sağlık sektöründe devam etmezsiniz ne falan gibi bir şey. Doktor değil ya. Ben Bilkent mezunuyum falan dedi kız. Bilkent'te ne güzelmiş. Bilkent'te tıp yok ya. Tıp yok benim bildiğim kadarıyla. Nereden? Bence Bilkent mezunu olduğunu şeyden anladım. Çok akıcı bir İngilizcesi. Ümit Besen de şeyi söylediler çünkü. Neydi? Ümit Besen mi var yarışmada? Ümit Besen'le beraber söylüyorlar üçlü olarak da. Neydi? Yes, ne I işte? Do, yes. I love you, I love you, I love you. Onu söylediler İngilizce konusu da oradan açıldı zaten. Necona kızı şey dedi. Siz gerçek misiniz? Herkes soruyor falan diye tamam. İlk başta gerçeğiz evet yani ne falan diye bir sonra bir tanesinin aklına şey cevabı geldi. Tiplemeyiz mi? Biz para mıyız? Altın mıyız? Biz altın mıyız da gerçek mi diye. 10 dakika bunu söyledi. Haldun Dorman böyle. Haldun Dorman mı sunucu? Haldun Dorman sunucu. Haldun Dorman bu arada Fatih Terim'le galiba yarışır mimik konusunda ya. Fatih Terim'e mimik derse Haldun Hoca'dan aldım mimiklerimi falan demiş. Ya da onun bir rahatsızlığı mı var? Hakikaten ben bilmiyorum şimdi. Yok, adam bir yaştan mi sonra bu tip yarışmalara sunucu olursa tabii ki kaşıyla oynar. Yıllarca sen sahnelerde fırtına gibi es. Ondan sonra yarışmalarda sunucu Allah'ın kardeşlerini şey yap. Diyenler evet alkışlarla uğurluyoruz demek zorunda kalırsa oynar kaşın gözün. Yıllarca Dadı dizisini sırtla götür. Hakikaten. Sonra bu arada ille de roman olsun da hip hopçular var. Roman hip hopçular. Gördüm. Çok güzeldi. Onu da gördüm. Ama sadece hip hop yapsalar bence daha iyi bu arkadaşlar. Yani o roman hayata bakış olarak var. Roman hip hopçu da güzelmiş. Ben gerçekten biraz daha düzgün yapsalar işlerini başka bir şey dinlemem, öyle diyeyim. Biraz çünkü daha bu, düzgün derken de ne? Şöyle diyeyim, çirkin yani. Türk hip hopunda bir anlamsız bir sinir var ya. Ne bunu dövdüler mi? Mesela bütün hip hopçuları toplayıp hortumla mı dövdüler? Sinir ama nasıl bir sinir? Ona seni Allah belanı versin falan diye giriyorlar. Baştan aşağı böyle bir bana mı okuyorlar? Başkasına mı okuyorlar onu anlamıyorum. Bunlar da böyle neşeli. Ne diyor? İşte mastika mastika diye. Şey yapmışlar, hip hop yapmışlar. Oynayacaksın hop hop hop getir sipariyi falan diye. Güzel hip hop. Rahat rahat kimseye küfür etmeden hip hop dinleme şansın var. Ben başka niye bana bağıran bela okuyan adamı dinleyeyim? Bela döner dolaşır sana gelir, zaten yapılmaz. Belagat ustası Fahir Öncü'nün haberi. Kaynıyı. 72. Radyo Otto özel gösteriminde buluşalım. UIP ve AFM sinemalarının katkılarıyla yeni bir çağ başladı. Ve bildiğiniz her şey sonsuza dek değişmek üzere. I can't remember any ruins in Narnia. I wonder who lived here. I think we did. Narnia günlükleri. Who are you? Prince Caspian. I am Prince Caspian. 10 Temmuz Perşembe saat 21.30'da Ankara AFM Cepa sinemalarında. You may find Narnia more savage. Davetiye kazanma şansı radyonuzda ve radyo.com.tr'de. Hayatın sesini aç. Bir şeyler içmek ister misiniz? Mutfakta kola var, ayran var. Hayatın sesini aç. Çok hoş, evet. Kaynayan habere geri döneyim mi yoksa? Kaynayı, haberler kaynayı. Haberler kaynayı. İngiltere'nin başkenti Londra doğru. Ve oradaki değerli üstad kraliçe dün ne verdi? Dün çay verdi. Kraliçeyle çay. İki tane önemli şey var zaten. Çay partisi var. Bir çölde çay, bir de kraliçeyle çay. 8000 kişi katıldı. Ondan sonra şeyin nasıl bahçesine. Nasıl yaptılar hakikaten? Nasıl bir demlik? Toplu çay partisi mi? Buckingham Sarayı'nı çaydanlığa mı çevirdiler? Ay oğlum canım, herkese semaverle vermişler. Sen de şey, ya şimdi bu sünnet, toplu sünnetler oluyor ya belediyelerin yaptığı. Orada sıcak içecek yok ama. Öyle bir şey işte. Ama hayır, şey yapıyorlar. Yalnız iki kere su çekmişler benim bildiğim. Kazana su çektikleri için. Ama renginden bellidir o zaman çirkin bir şey. 140 yıl önce Victoria başlatmış. Victoria Gil. Kraliçe Victoria Gil. Ondan sonra bütün kraliçeler. Zaten iki tane kraliçe oldu. Kraliçe Victoria, hemen arkasından biliyorsun. Kraliçe Elizabeth. O şekilde devam etti. Peki bir şey soracağım. Yıldır. Yanına bir şey vermişler mi yoksa kuru kuru çay mı? Biskuit. Piskivit mi? Ne verecekti? Ya insan bir bekler çöreği. Ya kraliçenin davetine gidiyorsun. Bir açık büfe bekler, bir şey bekler yani. Çay partisine gidiyorsun, gece mangala gitmiyorsun ki, saat 5'te ne yiyeceksin? İngiliz o, biraz dikkat güzel, eder kendine. Güzel tatlılar yapsınlar, bir şeyler yapsınlar. Bana bir İngiliz tatlısı söyle. Fish and chips. Doğru. Adı yanıltıcı ama shepherd's pie. Shepherd's pie. Benim az önce söylediğim şapur şupur gibi bir şey yani. Nedir shepherd's pie'sin içeriği? İşte çoban tatlısı diye geçiyor. Bizdeki çoban salatası. Ama içi et dolu. Ben de tam yani bana göre bir tatlı işte. Tavuk göğsünün içinde incecik bir tavuk var. Ama bu shepherd's pie'de. Of, sakatat cenneti. Ve tatlı. Bence özel bir değil. Tatlı olsun. Mesela MI6 tatlısı. MI6 helvası. Kimse itiraz edemez, ben sana söyleyeyim. MI6 kim itiraz? Zaten örgüt hakkında bir şey bilinmiyor ki, tatlı hakkında bir şey bilinsin. Kek yapsınlar ya, MI6 keki. Ama kraliçe biraz şey, artık hep hazır alıyorlar. Pastanede eskiden Victoria Gil zamanında tabii şey yok. Hep Doktor Ötker marketler yok. Marketler falan olmadığı için Victoria kendi el cihazlarıyla yaparmış. Kendi elleriyle yedirilmiş o dönemin şeyleri. O kraliçelerin yüzlerini beyaz görüyoruz, onu zannediyorsunuz. Pudra, un. Sabahtan akşama kadar mutfakta kadın. Evet, haliyle. Şimdi hazır alınıyor. Bir hazır sonraki kraliçe dönemde de böyle küçük küçük haplar çıkacakmış. Bir ara öyle bir şey vardı değil mi ya? Bir yemek yemeye son veriyordu insanoğlu. Küçük küçük haplarla besleniyor. Haftada bir çıkıyor. Haplar da hiç piyasaya çıkmıyorlar. Bir de ana kraliçe işte öyle zaman olursun. Ha, yani. Milleti beslersen ana kraliçe, yoksa kraliçe. Ha, şimdi herkes böyle bir de midesini kaynatmış. Nesili yağla yapmışlarsa. Herkes böyle kaynıyı diye şeye doğru gitmiş. Basmışlar karbonatı. Milletin ağzı köpürmüş. Bir polis zannetmiş ki toplu şey var. Kuduz. Halbuki ne oğlum, karbonat diye söylüyor. Karbonat acıtır. Ben bilmiyorum, karbonatlı çay köpük içindeymiş. Buyursunlar efendim. Ne oldu işte öyle, çaylar içildi falan filan. Çaylar içildi güzel güzel. Ve bu adet hep böyle sürsün istendi. İngiltere mutluluk dolu bir gün daha bitirmiş oldu böylece. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. İngiltere'nin güzel nasıl denir? şan ve şeref dolu günlerini bir kez daha yad etme fırsatı bulduk. Evet, stüdyomuza taşınız. O zaman reklamlarla coşalım. Reklamların sonrasında başka haberler bulmaya ne dersiniz? Adoslar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar Pınar'ın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Büyük olaylar oluyor. Onların arasında küçük olaylar gözden kaçıyor. Neyse ki Modern Sabahlar var. Buyursunlar efendim. Yani hakikaten şimdi vereceğimiz çok büyük olay ama. Hadi ya. Evet. Bombastik tadında mı? Biraz öyle bir olay. Yani inanın isteyen inanmayın bilmiyorum ama NASA'dan şu yönde bir açıklama geldi. Ay'da su hep vardı. Ay'a ne zaman gittin ablam? Ablam gittiler yuh ilk Ay'a gittiler. Niye söylemedin o zaman leş gibi kıyafetlerle döndü adam. Ay'da su yok kusura bakma diye. Ya galiba o zaman bir yanlış anlaşılma oldu diye ben tahmin ediyorum. Abi Ay'dan kum getirmişler. Siz ya. Su istemediniz ki demiş adam. Taş istediniz, kum istediniz. Orada hayvanlar da var onlardan da istemediniz. Taş deyince ben sırf taş getirdim ne bileyim falan demiş. 1970'lerde Ay'dan gelen numuneler, Ay numuneleri. Nimune diyecektin ama Oktay evet. Demedin. Demediğin de iyi oldu. O numuneler incelenmiş ve yeni bir makale yayınlanmış. Bu makaleye göre işte bu 70'lerde Ay'dan getirilen örneklerde 3 milyar yıldır su olduğu zaten belliymiş. Belliymişti. 3 milyar yıl önce mi varmıştı yoksa şimdi de varmıştı? Hayır canım su hep var şimdi de varmıştı. Şakır şakır akıyordur canım demiş adam. O zaman var. Biz burada kesildi. Aman valla şey esprileri yapacaklar. Sen su ister misin? Bilmem ne kadar ayda şu kadar su ister misin? O zaman ay bak şimdi rahatsız oldum. Bunu... Ben hiç rahatsız olmadım çünkü çevremde o tip insanlar yok. Ama yapacaklar Ege'cim. Ben sana söyleyeyim. Vallahi yapacaklar. Benim çevremde çok nezih insanlar var. Nezih onların insan. Yapacakları espri şu. Ayda su varmış. Daha önceki araştırmalarda bulunamamış. Ya bu daha rahatsız edici ya. Yalnız... Benim çevrem hep bu tip insanlarla dolu. Bu tip insanlarla örgülü. Ben ötekisini tercih ederim. Su ister misin? Ayda o zaman. Yani tamam bu da rahatsız edici ama yani yine de... Bu adamı nasıl güvenebilirsin ki? En azından diyaloğa açık o adam. Bu adam kendi kendine konuşuyor senin yaptığın. Tamam zaten ben onunla konuşmak zorunda da kalmıyorum öyle olunca. Sen biraz devam et ben diyorum bilgisayara bakacağım. Ama bakmak zorundasın Roman abi. Romanslar izleyeceğim. Adam sana bakarak gülüyor falan falan diye bir şey anlatıyor. Ellerinde yaralar olmuş. Öyle bir şey. NASA'yı ikna etmelerinin ise 3 yılı aldığını belirtmiş bu makaleyi. Ya kardeşim mi diyor NASA öyle mi? Saçmalamayın falan deyip telefonu ya, kapatıyor. Ya bravo ya. Öyle mi konuşuyor koca NASA'daki profesörler ya? Hayır canım geldiği zaman ama gidip gönderen adamın da inandırıcılığı önemli. Vallahi lan su var orada bak ayaklarım ıslana bak paçaları gördüm. Aha, Alberto böyle konuşuyormuş işte Alberto Sağal. Alberto Sağal. Alberto'ya yakışır böyle konuşma. Alberto Sağal diyormuş ki ya bir bakın Allah aşkına bir bakın. Ya araştırmaya ikna etmesi 3 yılı almış ya Alberto'nun NASA'yı. Çok özür dilerim de bu Ay'a şimdi kaç kere gidildi benim bildiğim. Allah. Bir kere bir gidildi. Evet sonra bir daha gidilecekti de olmadı. Gidiş dönüş zaten olmadı. Değil mi? Ya bana çok hakikaten evet. Bazı yalan dolan geliyor. Eğer burasıysa zaten burnunun dibi oraya bizim Dingo'nun ahırına çevirmiş olmamız lazımdı bugüne kadar. Vardı tabii canım yani imkan vardı da Ay çok sıkıcı olduğundan gidilmedi. Yani bir gittin tamam hadi olay oldu. Ayak bastı. Bak zıpladım hop yavaş indim hop. Tek tabii, espri güzel. Yer çekimi galiba değil mi ya Ay'da? Tabii canım. Bir de başka dünya şey. Manzarası. Başka ne var? Ay'da şahane dünya manzarası var. Deli misin? Şimdi... Dünya manzarası doğru. Deniz hayır. Manzarası da istersen orada orman var. Kıta manzaralı daireler. Çünkü biz mesela baktığımız zaman mavi bir şey görmüyoruz değil mi? Oradan mavi bir şey mi? Tabii mavi. Mars mavi boncuk. Enteresan bir görüntü yani. Bana pek şey gibi gelmedi ya. Su mu falan filan. Yani şimdi hakikaten böyle orayı bir şeye çevirmemiz gerekiyordu. Güzel evet. Güzel gidip sürekli gidip geldiğimiz bir şey kapısı. Afyon gibi bir şey olmasıydı. Uzay yani. Afyonu evet. Uzay afyonu olması gerekiyor. Uzay afyonu deyince de manyak bir şeyi çağrıştı. Uzay afyonu olması için ayın tamamen mermer olması lazımdı. Bak ne kadar ya güzel. Ya da hamam. Ay hamamları. Hamam su olabilir. Yeni bulunduğuna göre belki yarın öbür gün olabilir. Ama ay yüzeyi soğuk benim bildiğim kadarıyla. Ama i̇şte nereden bizim o kıyafetler zaten. Anlaşılmıyor ki. Yer bir çıkar ya. Adam şöyle bir soyun dökün. Bir gelmişin yoldan gelmişin. Soğuk atacak mı bir anla? Ha? Pardon ya soğukmuştu. Ben... Sen bir havaya girdin Fay. Oh vallahi öyle. İnternet kurtarıldı. Ablam. Oh. YouTube mu açıldı? Yok internet kurtarıldı. Çünkü YouTube açılmayacak bir daha haberiniz yok herhalde ondan. O kesin mi yok ya? Bir daha bitti artık YouTube diye bir şey unuttuk zaten yani. Millet DNS ayarlarını falan ayarladı. öyle bir yasak olduğunu unutanlar var. Bazıları öyle ara yüzler kullanıyorlar. Başka siteler üstünden gidiyorlar. YouTube'a öyle gidildiğini düşünmeye başladık ve kaldı o konu. Yani. Hayır, YouTube'un sahibi tamam biz artık başvurmayacağız diye bir açıklama yaptı mı? Çünkü bir şey konu kapandı. YouTube'un sahibi. Zaten giren giriyor değil mi? Tamam o zaman işte uğraşmayalım falan dediler. Benim anladığım kadarıyla. Vallahi herhalde o biraz şeyle alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayar korsanlarıyla alakalı. Bütün internet bilgisayar korsanlarının eline geçmek üzere iken. Dün akşam 5.30'da mı? Çünkü ben bir ara internete girer gibi oldum çıktım. Biraz böyle bir girdin. Peki huzursuzlandın mı evde Ege'ciğim? Yani böyle bir... Yani bir sıkıntı bir sayfaya, çöktü mü? Sayfa sayfa dolaşıyorum. Her sayfada arkamda bir... ensemde nefes alan bir adam hissettim. İşte o arkanda nefes alan adam tam bilgisayar korsanıydı. Bir açık varmış, bir delik gibi bir tipi bir şey varmış internette. O deliğe dün Amerikalı uzmanlar yama yaptılar. Oh! Yani internette derin bir nefes aldı. Artık YouTube'undan tutun. İstediğiniz bütün siteler size kapılarını ardına kadar açıyor önümüzdeki haftalarda. Nasıl Dünya Tiyatrolar Günü'nde bütün şey açık oluyor ya, tiyatrolar ücretsiz bedava oluyor ya. Bütün internet bedava ve istediğin yere, istediğin kadar git. O siteye gir, öbür siteye gir. Affedersin. Sitesine dolaşmaya gerek yok. İstediğin tek bir site varsa oraya gir. Tabii canım, o da senin tercihine kalmış. Çok büyük badire atlatmışız, haberimiz yok. Bütün internet tamamen çökmek üzere iken... Çökmek üzereyken bu müdahale yapıldı, gerçekleştirildi. Hayırlısı olsun, bu güzel bir haberdi. İkinci önemli haberimiz de hemen... Ne yamasını yaptılar, neymiş, açık neredeymiş onu anlamadım ben. İnternetin altında mı açık? Ya hayatım şimdi nasıl... İnterneti ne gibi düşünmek? Yani büyük bir leğen mi? Ya interneti bir ağ. Ne ağ? Network mü Fahir? Çok güzel ama nasıl bir ağ, böyle sıkı bir ağ. Kaynaşık düzen. Ben bildim. Tamam. Network diyerek ben bildim. Bir balık ağı gibi düşün. Balık şimdi... ağı mı, bilgi ağı mı? Ha, bilgi ağ. Örümcek ağ, yani, ağası mı? Bak, balık nedir? Omega 3. Omega 3 neye iyi gelir? Fosfor. Hafıza mı? Hafıza. Hafıza. Ha, hafıza demek ne demek? Bilgi demek. Bilgi demek. Akıl demek, zeka demek. Doğru. Ne oldu? Otomatikman o ağda aynı işlevi gördü. Şimdi sor çocuğum. Balık ağı. Memory mi? Memory. Ha, memory ve RAM. Flash disk. Flash disk. Bak, başka ne disk var? Hard disk mi? Hard disk, başka? Floppy disk, çok güzel. Bu arada iddianame bir bilgisayar ağına taşınıyor ya. Hı-hı. Galiba floppy disklerde taşınıyor. Yok artık canım. E ne bu kadar bilgisayara yüklemeler devam ediyor? Abi 2500 sayfa falan değil mi bu? 2500 sayfa nedir? Pardon abi, 1 megabayt olur mu? Word dosyası olarak. Word olur mu? Onların attachmentları var, yüksek çözünürlükte ses dosyaları var. Efendim fotoğraflar dediğim Oktay vallahi var ya, şey gibisin ha, sen de bu MI6'e falan gir yani. Ben sana söyleyeyim. Benim hocam MI5. PowerPoint sunumları var. Tamam. PowerPoint var. Onları aslında önceden mail atsalardı. Siz de paylaşmak istedim bu planım. Buyurun efendim. Ara sıra THM, TSM. Şimdi. Onlardan şarkılar var. Ya. Ben vereyim o zaman. Ankara'da Bahçelievler'de pazar günü hayırlı uğurlu olsun. Ankara'da Bahçelievler'de pazar günü hayırlı uğurlu. Oktay yayınımızı bir küçük bir kamyonetten gerçekleştiriyor. Değerli misafirler, değerli vatandaşlarımız. İki tane UFO görüldü Ankara'da. Bahçelievler'de pazartesi günü. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır, iki sefer söyledim pazar günü. Pazar günü görülen UFO perşembe günü mü gazeteleri çıkar ya? Maalesef, çünkü baskılar. Baskılar diyorsunuz ya. Saat 19 sularında Milli Kütüphane'nin bahçesinde oturan Ergün Bey gökyüzünde 2 adet UFO gördü. Pardon, Ergün Bey pizleniyor muymuş? Milli Kütüphane'nin parkına pazar günü girilebiliyor mu ya? Benim bildiğim kimlikle girilebiliyor diye biliyorum. Çok öyle bir efsane var. Ben UFO'ları anladım ne olduğunu. Milli Kütüphane'nin önündeki metro durağı zannedersin UFO benzincisi. Metro durağı ne ya? Milli Kütüphane'nin metro durağı yok ki. Olur mu canım, orada bir alt geçit mi ne, bir şeyler var. Aa, sen... dünya kadar ışıklar falan, metro herhalde benzinci diye geldi o UFO'lar şey oraya. Ne diyorsun sen? Nevin Hanım'ın projesi olan gökkuşağı. Alışveriş merkezi. Onu orta, diyorsun? Orta alandaki şeyleri mi diyorsun? Orta, mükemmel bir alışveriş merkezi var ya orada. Tamam, o işte o yolu kapatan şeyden bahsediyorum. Gökkuşağı alışveriş merkezi orası. Ha, öyle mi orası? Orada metro falan yok mu? Ne metrosu ya? Ne metrosu abi? Ben şehrin ana caddesinin göbeğini kapattılarsa herhalde bak, orada metro bir şey vardı. Metro çalışması zannediyormuş adamı alışveriş merkezi. Ama orada da doğru söylüyorsun. Orada da ışık çok var. Çok ışıklar var ya. Evet. Her tarafı ışık oranın. Adamlar da haliyle haklı yani. Ne gelecek oraya? Bir de Kızılay Meydanı'nda o ışıklar. O güzel ışıklar. Renkli ışıklar. Yeşil ışık var mı? Ben o trafik ışığıyla karıştırıyorum. Neyse ki maviler falan vardı. O kadar insan yanılmıyor. Hani o kırmızı olunca durasım geliyor. Mavi olunca, yeşil olunca geçesim geliyor. Onlar da UFO'ları şey yapıyordu. Kışkırtıyor. Kışkırtıyor. Fişekliyor, teşvik ediyor. Hangi ışık ya? Kızlar meydanı. Şey, ağacın içinden çıkan yeşil ışık mıdır? Ya. Ağaca gelmeden bu dört yol var ya. Evet evet. Meşrutiyet mi? Maltepe'ye giden. Ha, tamam. Ziyagökalp. Ziyagökalp'le kesiştiği yer Atatürk Bulvarı'nın. Orada dev sütunlar var. Gökyüzüne yükselen. Ha. Hmm, artık onlar şey, uzaylıları çağıran işaret diye söylüyor. Ankara'mız çok güzeldi. Hep bunlar Esat 4 yolunun önüne geçmek için yapılan şeyler ama. Ama bu planlar hiçbir zaman tutmayacak. Hiçbir zaman tutturamayacaklar. Şeyler. Yalnız orada arabayla giderken arkadan bir ışık vuruyor bu şey ışıkları. Hüzme mi? Hüzmeler. Yemin ediyorum adamın gözünü alıyor. Ben şeyleri değiştiriyorum. Aynaları kapatıyorum. Bakacak yüzüm kalmadı aynalara. Öyle. Ben de gözümü kapatıp kullanıyorum artık arabaları. Ben de dün klimayı yaptırdım. Alkol alıyorum, öyle araba kullanıyorum. Bir sürü para verdik. Ben de klima hastası oldum galiba. Sevgili dinleyiciler, bizi dinleyenler arasında şu güzel yaz günlerinde, yazın en güzel yaşandığı, aa, evet, şehirde boğazı şişmiş, öksürerek, burnunu silerek dolaşanlar varsa, bil ki onlar... Onların derdini anlayan bir kardeşleri var burada. Geçmiş olsun diyelim. Ya abicim, siz de neyin havasını atıyorsunuz? Niye geçiyorsun klimanın önüne? Arabadaki klima oluyor, arabada oluyor, bir yerde oluyor. Doğru söylüyorsun bak ha. O zaman buzlu su işte bu. Klimasız da dizel araba alacaksın, ben sana söyleyeyim. En güzel şey bu yaz mevsiminde, en güzel şey klimasız dizel araba. Klimasız dizel araba dedin, klima benzinle çalıştığını düşünerek böyle söylüyorsun. Vallahi kendi arabamda başka bir şey yok. Güzel bir albüm piyasaya çıkıyor. Onun da haberini verelim. Kim çıkarıyor? Kanka, UFO'lar ne oldu şimdi? Adam UFO'ymuştu. O kadar abi. Benim UFO'larla ilgili yeni bir teorim var. Bunu bir değerlendirmenizi istiyorum. Yani tamam, çok kendi kafamda tartarken yanlış mı davrandım yoksa bilmiyorum. Şey mi yapayım? Nedir abi? Not sen istersen. Not aldınsın. Çok aslında özet bir fikir. Buna nasıl yaklaşırsınız bilmiyorum. Şimdi UFO'lar geliyor dünyaya. Amaç nedir? Amaç bazen nedir? İnsan kaçırarak onların yapısını incelemek. Bazen dünyada maden taciz var mı etmek falan incelemek. Hı. Şimdi bunun benzin parası falan fıstık, görüldüm görülmedim, gizli geldim, radara yakalandım dertleri bir tarafa. Evet. Bu UFO'lar senden benden biraz daha zeki. Tabii. Çünkü nasıl yani? Uçan daire yapmışlar. Gelebildiklerine göre en azından. Pardon, medeniyetin anlamı uçma, çok özür diliyorum. Bu mu yani? Felsefe. Bu ne oldu? Ya felsefe ne oldu? Bu mu yani? Adama sonra böyle bakar. Hayır. Ben adama desem ki hoş geldin, uçarak geldiniz. Çok güzel bu. Peki felsefede. Medeniyet desem ama böyle bakar böyle. Felsefeden kastın yiyen dikilir, yemeğe yıkılır mı? Ya mesela. Ya da pigeon hopluyorsun. İkisi. Hayır, felsefenin yanına bir şey daha eklesin etkili olacaktı. Peki ya felsefe diye kaldın ya. Güzel sanatlar devam edecektin. Ha, bak mesela böyle bir şey lazım. Ha. Ne oldu? Adamın ver eline bir kalem, böyle kargacık burgacık şeysi var. Abi dur, adam teorisini bir anlatsın ya. O zaman bir teorim ya çöktü. Evet. Hakikaten felsefe olmadığından uzaylılar da çöktü. Evet. Dur adam bir anlatsın. Neyse sen evet, devam. Şimdi dünya abla kadar para verip çeşitli risklere katlanıp dünyaya gelmektense. Evet. Ben inanıyorum 3 kuruşa UFO'ların köpeği olacak dünya kadar adam vardır burada. Onlarla telefon et bilmem ne. Uzaydan arıyorum. Kardeşim şöyle şöyle adam kaçır. Bunu şöyle şöyle kesip bana sonuçları gönder. Yani tefeci mi kullan? Aman tefeci diyorum. Ha, taşeron mu kullanıyorsun? İçimizdeki uzaylılardan mı bahsediyorsun? Yani daha mantıklı değil mi? Abi entrikayı bilmiyor ki uzaylı. Uzaylı dediğin şey görev adamı. İşte. Yani gitmesini gelmesini bilmem nesini biliyor anladığımız i̇şte kadarıyla. Senden benden zeki diyor ama işte Angut'un önde gideni çıktı. Sen ben gitsek felsefe başka felsefe yok güzel çünkü. Ben mesela gitsem arkadaşlar toplanın bak şöyle şöyle yapacağız bana 5-6 tane adam lazım. Onları kaçırın kesin. Onları kesmeyin. Güzel. Dinleyici yerleştirin. Böyle ne güzel. Ha, onları ben yaptırırım. Şurada altın var mı? Duymaz. Orada bor madeni var mı? Bunları bir araştır. Bana gönder derdim ben uzaylı olsaydım. Ama kafa çalışmıyor demek. Yani değil mi? Bunlar böyle sadece bir uçmaya şey yapmışlar, odaklanmışlar. Uçma odaklı da nereye kadar yani? Uçma odaklı dünya araştırmaları. PowerPoint sunumları varmış. UFO odaklı toplum. Buyurun efendim, başka haberimiz varsa şimdi alalım. Şimdi bu Arjantin'in başkentinde Buenos Aires'te bu ineklere bir sürü şey yapıldı. Bunlar affedersiniz uçmaya yerleniyorlar, yerleniyorlar. Tamam, çok doğru. Özür dilerim. Küresel ısınıyordu. Küresel ısınmaya. Ya bir tane şey gördüm de çok acıdım. Şimdi tabii araştırma tabii en nihayetinde bilimin şeysi olmaz. Hayvana tüp takmışlar. Hayvanlar tüplü ve klimasız ve tüplü mü? Hayır, affedersin. Normal bebeğin altına bez bağlanır ya. Evet. Bunun da sıralı sistem miymiş? Sıralı sistem, üstüne tüpü bağlamışlar. Aha da resimde gördüğünüz gibi bir üste tüp. Yazık hayvanın sırtında. Step neyi oradan nereye koyacak? Oradan da hayvanın tabii gerekli sisteme bağlanıyor. Ne kadar çıkarttığını ölçüp daha abi, bilimsel şey yapalım diye. Yazık hayvana eziyet ediyorlar. Pilot bölge, pilot inek falan var değil mi? Bir tane yani toplu. Hayır, bir şey toplu olduğunuz... toplu. Tabii bir tane ineği belli. Senin sistemin farklı. Şimdi biz de diyelim ki inek olsak, senin sistemin farklı, benim sistemim farklı. Ben bir şey söyleyeyim mi? O... Anlamadım. Yani şey yaşamış bir insan olarak. Neyi yaşamış? Sonda takılmış insan. Sonda takılmış bir insan olarak. Onun böyle hani çeperlere bantlama olmadığını biliyorum ben. Tamam. Yine zaten... çok daha tatsız bir şekilde yaklaşıyorlar. Büyük ihtimalle. Ve de hayvan içinden attığını düşündüğü şeyi sırtında taşımaya başlıyor bir noktadan sonra. Ama şey, o galiba sistem o kadar şey değil. Karmaşık değil. Mesela çünkü bir posa kısmı var. Posa çıkıyor. Gaz kısmına emisyon halinde alınıyor falan. Öyle bir şekilde sistem. Bir hayvanın ne kadar çıkardığı bir senede belli olacak. Oraya topluyorlar. Çünkü ana merkeze götürüyorlar. Ne yapıyorlar? Ondan sonra nasıl imha ediyorlar? Ya bir gün mesela inek sağlıyor ya. Aynı şekilde o gün yukarıdan tüp çıkartılıyor. Yeni boş tüp takılıyor. Ondan sonra her gün toplanıyor ana merkezde. Bir hayvandan ne kadar gaz çıkıyor hepsi ölçülüyor. Çarpım tablosu denen şey bunu bir sefer ama günü gününe sonra... uymaz ki anacığım. Mevsim değişikliği var. Gaz yapar. Hayvan sıkışır. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Senin ağzını yerim ben. That Cap for Cutie'den dinledik. I Will Possess Your Heart. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bazı dinleyicilerimiz şey diye düşünüyor. Niye senin ağzını yerim ben dedi ve kime dedi diye düşünüyor olabilirler. O da programımızın çözülemeyen sayısız gizeminden biri. Bunu hiç konuşmadık ama hakikaten şimdi benim bir söyleyesim geldi. Neyi? Senin. Sinan Özen. Evet. Tekrar gündeme geldi Modern Sabahlar. Tekrar gündeme geldi hakikaten. Neyse artık ket vuracağız o isteklerimize. Sevgili dinleyiciler, Radyo ODTÜ 72. özel gösterimini gene kuytularda gerçekleştiriyor. Ya şuraya bir şey göstereceğim diyen radyomuz bu sefer Narnia Günlükleri Prens Caspian filmini herkesten önce izleme şansı sunuyor size. Telefonumuz 210-30-30. Kılıçların şakırdadığı, okların havalarda uçuştuğu dönem filmlerin demeyelim. Dönem başka film. Filmlerde de kılıçlar şakırdıyor. Tabi. Mesela Matrix'te çok güzel ninja kılıçlarını görme en güzel kullanıldığı olmuştu. Yerdir yani. Takım elbiseli adamların kılıç dövüşü yapması kadar şık bir şey var mı mesela? Asil. Kill Bill. Kill Bill'i diye izlediğimiz film. Mesela. Aklınıza gelen kılıçlı, baltalı, palalı, efendim ninjalı, yıldızlı, Munchaku, Mamchika, Munchaku. Mamchika veya Nunchaku. Başka bir deyişle ninja sopası. Nasıl yani şimdi mesela Erzurum yöresinde Mamchika da oradan aşağılara inince Hatay civarında şey mi? Nunchaku diye mi? Mesela Nunchaku. Gümüşhane'ye çık Nunchaku olur. Nunchaku diyor. Bilimsel Bayrak adı tarafı. Çin sopası. Bilimsel mi? Sopa değil ki o arada zincir var. Ama Çin sopası da öyle oluyor biraz malzemeden çaldıkları için araya zincir çekmişler. Ha çok mantıklıymış. Yani o zamandan varmış düşün o yani. O zaman keşke onu Çin ayak sobasının yanına satsalardı. Çin sopasının. Çin sopası. Ne istiyorsun? Sobası. Ayak sobası mı, Çin sopası mı? Ben ayak sobası ve Çin sopasını aynı anda aynı potada eritmek istiyorum. Tebrik ediyorum. Bunu dövdüğün da. Adamın yanaklarını ısıtıyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgün. Özgün Bey meraklı mısınızdır kılıçlara, baltalara? Yok çok meraklı değilimdir. Hiç tuttunuz mu elinizde kılıç? Kılıç tuttum galiba. Tuttum galiba ne demek? Balta tuttum balta. Balta. Ne tip bir baltaydı? Her çeşit balta. Her çeşit baltayı tutarım diyorsunuz. Yani tuttum. Tuttum diyorsunuz. Ne amaçla tuttunuz? Bir arkadaşım baltaları seviyordu, daha doğrusu kuzenim. Duvarında böyle evinin duvarında bir sürü baltası vardı. Çoğunu tuttum yani baktım. O baltaların altında kova da var mıydı? Yani yok. Yangın falan. Hayır. Ne biçim arkadaşınız varmış? Enteresan. Yok öyle enteresan evet. Evet peki. Gerçekten de. Evet. Sizin filminiz hangisi? Son Mohikan var çok eskilerden. Son Mohikan evet, Kızılderili filmi. Ama evet. Orada kılıç yok. Kızılderililerde kılıç kullanma diye bir balta şey yok. Balta var balta. Balta var ok atıyordu var. Atıyordu adam böyle saplıyordu. Özgün konuyu, da... konuyu baltaya getirmeye çalışıyor. Israrla yayını kaydırmaya çalışıyor. Balta da o da taş balta yani. Ama Amerikan askerlerinin de kılıcı var. Evet, kılıç ve süngü kullanıyorlar. Ama o da şey kaydırıyor. Gibi çok affedersin tırnak çeksin. Senin cebindeki çakı bile çok affedersin Ege'cim daha büyük bir şey. Son Samuray var bir de sonra o da kılıçlı baltalı. Doğru. Teşekkür ederiz Özgün. Son Samuray. Peki teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Bu hep sonlara çok meraklı Özgün galiba. Son Mohikan, Son Samuray, Son İmparator. Bu üçlemeyi zaten seyretmeyen tamamen dünya sinemasını anlamamış sayılır. Dünya sinemasında sonlar. Ve iki sonlu film olan Almanya Acı Vatan. Günaydın efendim. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Hanımefendi, Huhular. Huhucan, maalesef. Hiç de ses gelmemesi bana biraz manidar geldi. Hakikaten normalde böyle sanki bir şey olmayınca bir düdük sesi gelir. Evet, şey gelir. Evet, birileri bizim şeyimizle oynuyor, ayarlarımızla mı oynuyor, ne yapıyor? Hanımefendi deyince mi acaba bozuldu? Bozuldu. Ha, evet. Niye içimde ama hanımefendi gibi bir şeydi telefon öyle, numarasında. Pozitif. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Nurgül. Nurgül Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür meraklı ediyorum. Meraklı mısınızdır Şakırdayan Kılıçlar'a? Valla ben meraklı değilim ama oğlum nedense meraklı. 8 yaşında bir oğlum var. Demek ki maşallah. Evde onu görüyor. Evde onu görüyor demek ki. Sizden onu görüyor. Yüzüklerin Efendisi onun yaşına uygun değil ama babamızla beraber çok sık seyrettiği için. Yani oradan hevesleniyor. O yüzden ilk defa bir kılıç aldık onu. Hadi canım, ışıklı mı? Yok, ışıklı değil. Ama ışıklı uyduruk değil. Kılıç mı aldınız çocuğa? Normal bildiğiniz kılıç. Işın kılıcı falan var. Biraz parayı kıyıp alsaydı çok güzel kılıçlar var, oyuncak. Yüzüklerin Efendisi'nin yani ışın kılıcın ne işi var? Yüzüklerin Efendisi'nden mi kılıç almak istediniz siz? Yok, hayır. Bak öyle bir niyet de yok. Ama şövalye kılıcı herhalde yani, değil mi? Yani sadece onun gönlünü almak için evet şövalye kılıcına benzer bir kılıç aldık. Plastik bir kılıç aldım. Kafasına. Yok, hayır. Hayır. Yani o da yani arkadaşlarıyla, çünkü çoğu kişi de var zaten, ne kadar biz bunları olmasını istemesek de arkadaşlara beraber güzel güzel oynuyorlar yani. Güzel güzel derken bildiğiniz düelloya çekiliyorlar evet, odaya. Evet. Yani ben onu. O onu da diyeyim yani, ne diyeyim? Saçma sapan bir duyarlılık gösteriliyor gibi geliyor. Ben elimde kılıçlarla büyüdüm. Benim kadar şiddetten uzak adam yoktur yani. Aslında ne kadar esirgerseniz o kadar fazla karşılaşıyorsunuz şiddetle. O doğru yani. Yani çok düz bir mantık. Çocuğun elinde tabancayla oynayınca o ileride soğukkanlı bir katil olur. Çocukluktan alışır tabancaya diye bir mantıkla saçma geliyor. Ben öyle düşünmüyorum ama ben sadece yani bu tür şeyleri görmekten hoşlanmıyoruz. Belki ondan dolayıdır. Çocuğa yakışmıyor diyorsunuz. Yani hiç hoş olmuyor. O minicik, o sevimli ellere, o silahlar yakışmıyor. Yok, hayır. Ben de katılıyorum size yani. Ama benim söyleyeceğim filmin ismi de Kaplan ve Ejderha. Kaplan ve Ejderha. The Ejderha. Yes. Onun İngilizcesi söyler misiniz? Yani Tiger. Arkadaşlar buradan söylüyorlar. Tiger and diye. Dragon. Bir adım öne geçtiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Neydi o? Crouching Tiger. Head on Dragon. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Bu Kung Fu Panda zaten bununla biraz dalga geçiyor değil mi? Orada Crouching Tiger var. Hidden Dragon var karşısında. Öyle mi? Tabii bu da işte böyle Şişko Panda gibi bir espriyle yaklaşıyorlar falan. Gül Allah gül. Benim aklıma bir film mi tam bilmiyorum ama Kalemler ve Kılıçlar. Şeyin neydi o Fahir'in banka arkadaşı. İkinci neydi? Bölümünü yaptılar da orada bitti o sonra. Neydi ha, o ya? Senin Yalçın Küçüğün programı. Ben onu diyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Volkan. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce bir kılıç darbesi almış ve bu defteri kapatmış gibi konuşuyorsunuz Volkan Bey. Yok, hiç karşılaşmadım. Hiç karşılaşmadınız bir kılıçlar. Karşılaşsanız ne yaparsınız? Valla hiç düşünmedim de. Kılıç çekse birisi. Efendim? Kılıç çekse düşünmez misiniz ne yapacağınızı? Efendim desin bence. Efendim pardon, o ne? O saf hali bence Volkan'ı kurtarır diye. Valla hiç kurtarmaz ya. Birisi şöyle dürtse ucuyla. Ne yapacaksın o zaman Volkan? Böyle mi diyeceksin? O ne, yalnız onu çeker misiniz? Böyle mi konuşacaksın? Ya lütfen koyar mısınız onun yerine? Ya biraz cesur ol, cesur Volkan. Benim böyle lafım o... belli, kılıç çekersin birisi. Koyun. Arkadaşım kılıç kınında güzel. Yani. Yani. Ya da biraz daha üstüne gideceksin. Koy arkadaşım onu yerine diyecek. Biraz daha sert söyle. Onu koyar mısınız yerine falan dersen olmaz. O bir soru, hayır diyebilir. Ama ya, koy arkadaşım onu yerine dersen mecbura. Tabii istemediğim bir yere darbe gelirse o zaman ben de karşılık veririm belki. Ya da belki bir dakika belki. Hayır, yani ben gözüme falan sokarsa kılıcı o zaman ben de derim ki hayvan falan derim yani. Ağır konuşur gerekirse. Ya da istediğin bir yere darbe yapmasın sağla. Mesela buraya sokar mısınız deyip böyle bir şey yapabilirsin. Olur. Olur Volkan'cığım. Peki, seni kılıç eğitimini bugün bitirdik. Tamam. Atılan oklara karşı ne yapacağını öğreteceğiz. Hemen cevabını alalım. Ben Ninja Kaplumbağaların filmini söylemek istiyorum ama yani ismini bilmiyorum. Sadece Ninja Kaplumbağalar olarak. Ninja Kaplumbağalar The Movie herhalde. Öyledir. Çok ya, teşekkür ediyoruz. Hem Mumçika falan da var. Sizin dediğiniz kılıç da vardı. Yani hepsi ne istiyorsan bütün hepsini yani, bir filmde evet, buluyorsun. Aşk falan da var. Öpüşme sahnesi de var orada. Yani evet. Onu isteyen ona baksın. Ona bakacak, ona öbürüne bak. Çok hoş ya. Peki Volkan, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Volkan. Volkan'ın bu çocuksu yanı o kadar güzel ki bak. Bu filmi söylerken bile Ninja Kaplumbağaları söyledi. Hep o sevgiyi, o yani o çocuksu saflığı her zaman taşısın Volkan. Volkan, seni çok seviyoruz. Hayatın sesini aç. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9.41 saat panoramı sundu. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Kılıçlar şakır diyor. Telefonumuz 210-30-30. Kılıç şakırtılarıyla geçen filmleri soruyoruz. Ve Narnia günlüklerinin ikincisine bu akşam gerçekleşecek özel gösterimde davetiyeler veriyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kara Murat benim. Ben Kara Murat. Sormamıştık ama buyurun Kara Murat Bey. O zaman işkence odasında alalım sizi. Kalsın abi. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat. Kara Murat. Espriden çıkamayanlar. İşiniz nedir? Pardon? Meslek? Meslek. Fatih'in fedaisi. Bir hastanede çalışıyorum. Biyolog. Biyolog. Evet. Ama hiç olmadı ki Murat. Beşler kullanımındaki uzmanlığı. Abi sormayacaksın yani nerede çalışıyorsun. Mesleğimizle alakalı iş değil ama işte çalışıyoruz işte. Kışları Fatih'in fedaisi yaz aylarında evet. Yazlık mekanlarda bodyguard olarak dışarıda çalışıyorum. Damsızlara karşı bir savaş yürütüyorum. Abi ek iş yapıyoruz ne yapalım. Hangisi ek? Şu anda yaptığımız ek. Biyolojim. Evet. Herhalde Fatih'in ölümünden sonra bir daha bir fedailik bulamadım. İşler kesat. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Murat ben Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Tekfur da yok piyasada. Zaten tekfurlar kesilince fedailer de işsiz kaldı. Bir tekfur olsa. Doğru. Tekfenle dövüşecek değil herhalde şey olarak. Tekfen... Tekfen floresan. Var değil mi öyle bir? Olur. Tekfen çok önemli bir... Tekken. Tekken. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Fatma. Fatma Hanım. Ma. Kara Murat'tan efendim. Sonra Kara Fatma demeyelim. Buyurun efendim. Sağ olun ya. Ben Yüzüklerin Efendisi, Kralın Dönüşü diyorum. Kralın Dönüşü diyorum. Ben ne? Kralın Dönüşü diyorum. Ben, evet, sen ne diyorsun? Evet ama olmazsa Zorro da olabilir. Ne olabilir? Zorro. Zorro. O zor. Şimdi Fatma Hanım. Evet. Var mı manita? Yok. Yok mu? Kralın Dönüşü derken acaba siz de hayatınızda bir kral bekliyorsunuz? Eksikliği mi var? Bir türlü dönmedi mi? Öyle bir şey mi? Yok ben def ettim kendisini. Kralı yolladınız. Krallar evet. Yalnız istifa ederler, def edilmezler. Kral o zaman istifaya zorladım diyebiliriz. İstifa noktasına getirdiniz. Niye? Evet. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu diyelim. Kraldan çok soytarıya benziyor. Kraldan çok kralcıydı çünkü kendisi. Aynen öyle. Adı ne oldu anlaşıldı adamın. Peki çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Yani ben aslında... Ben Kralın Dönüşü diyorum. Ben kraldan çok kralcıyım. Bazen kral, bazen kralcıyım. Aslan kralcık. Günaydın efendim. Ahtan parçası. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız hanımefendi? 11. 11. Kimle görüşüyoruz? Peki adınız nedir? Buse Ekşi. Efendim? Buse Ekşi. Ekşi. Buse tatile gitmedin mi sen okul bittikten sonra? Yok gidemedim daha. Ne zaman karne nasıl karne? Efendim? Karne nasıl? Karnende peki. Emin misin? Yani hiç bir tane araya kaynamış bir şeyler olabilir mi Buse? Hayır, hepsi peki. Peki, çok güzel. Tatile ne zaman gidiyoruz Buse? Tatile Ağustos'ta gideceğim. Yazlığa mı? Yok. Nereye? Ya Antalya'ya, öyle otele. Antalya'ya öyle otele bir gönlüm nereyi çekerse artık, evet. Ailenle mi, arkadaşlarla mı? Ailemle. Hiç arkadaşlarına falan gitmeyi istemiyor musun tatile? Şöyle baş başa, böyle kafa dengi arkadaşlarına. Yani... En yakın arkadaşın kim senin? En yakın arkadaşım Şeyma. Şeyma ile şöyle ikiniz kafanıza göre bir yerlere böyle Antalya tarafı bir otele falan gitseniz daha iyi olmaz mı? Vallahi güzel olur ama ailemi tercih ederim. Aileyi tercih ediyorsunuz. İşte aileci çok bu güzel Buse, en güzel tarafı evet. Buse Hanım evet. Hemen cevabınızı alalım. Şey ben Peter Pan diyorum. Peter Pan. Peter Pan çizgi film olarak. Tebrik ediyoruz Buse Hanım. Bir peki de bizden size. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalınız efendim. Şeyma da çatlasın. Buse yayınlarda esprileri, şakaları yapıyor. Şeyma anca evde PlayStation oynuyor. Bak. Aradaki. Üstelik tercih edilmiyor. Yalnız mükemmel bir aksanı vardı dikkat ettiyseniz. Buse'nin. Peter Pan. Derken, evet. Evet. Oradan ben takdir ettim. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Dilek. Dilek Hanım, aldınız mı karnenizi? Karnemi aldım. Oğlum var benim. Oğlumun karnesini aldık. Nasıl karne? Diyelim. Kaç yaşında, kaçıncı sınıfta oğlunuz? Ortaokulu bitirdi. Ortaokulu yani, bitirdi de o da ite kaka artık. Devam mı hanımefendi? Tamam mı peki şimdi? Bu karneden sonra sordunuz mu? Devam. Anadolu Lisesi sınavlarına girdi. Sonuç bekliyoruz. Hadi iyi şanslar efendim. Ondan sonra mı tatile gidiyorsunuz siz? Evet, Ağustos'ta. Şu Buse'yi de al. Gerçi o da Ağustos'ta gidiyoruz değil mi? Öyle de olmaz yani. Keşke Buse gibi çalışkan. Gerçi sizin oğlan da ilkokulda çalışkandı da sonra kızlar falan biraz bozdu galiba. Var mı kız arkadaşı oğlanın? Ya dershanede vardı bir ara ama çok ser veriyor, sır vermiyor. Siz kız mı? Dilek Hanım, siz nasıl anladınız? Gördüm dershane çıkışı, biraz sordum. Nasıl önce soruyorsunuz bunu? Yani bir çocuk psikoloji. Kim yani bu? Şimdi arkadaşının adı ne falan. Önce bir şey söylemedi, adı Eski dedi. Ondan sonra dayanamadı, güzel değil mi dedi. Güzel de olsa içim yanmaz yani. Aman canım, oğlunuz da bence her şeyi paylaşıyormuş işte. Niye şey sıkıntıya giriyorsunuz? Yok, bu ilk ve son oldu. Bir daha tövbe. Ne oldu, nasıl gidiyor falan dedim. Bitti o iş dedi. Siz ama orada bir şey atlıyorsunuz. O güzel değil mi diye sorunca ama yüzüne bakılmaz falan filan dediyseniz evet. Çocuk çekinmişti. Hayır hayır hayır. Ne dediniz orada? Çok ne dediniz? Dedim. Sana layık değil. Dediniz. Yani huyu güzel olsun. Daha iyi dediyseniz. Daha iyisi olabilirdi ama ne yapalım. Gerçek fikriniz o muydu yoksa yani? Gerçek fikrim o değildi. Neydi? Çok hakikaten bir şey, bir kızdı. Yavan bir kızdı değil mi? Ya bilmiyorum. Bir kere uzaktan gördüm. Ve kısaydı yani. Sizin oğlan maşallahı var. Evet evet, uzun benim oğlum. Güdük bulmuş bir tane şey hakikaten. Gibi su bardağı gibi. Sürayla ya bu anneler var ya hakikaten çok. Ay, teşekkür ederim. Direkt yargıladınız yani. Aa, yargı değil. Hanımefendi, heyecanınızdan böyle konuşuyorsunuz. Çünkü Anadolu Lisesi sonucu bekliyorsunuz. Her şeyi evet. Biz normal karşılıyoruz. Hemen cevabınızı alalım. Şimdi önce aklıma şey geldi. He-Man'in de kılıcı vardı ama. Doğru. Film soruyorsunuz. Yo, He-Man'in de filmi vardı. Dolph Lundgren. Evet. Olur olur. Bir de şey. Kral Arthur'u diye bir film vardı. Orada Excalibur. Evet, Excalibur, doğru. Meşhur kılıçlar. Kralın şey, evet, kılıcın evet. Hasosu. Çok teşekkürler efendim. Evet. Görüşmek üzere. Her günüm, iyi günler. Binlerce yıl taşa saplı kılıç bir çıkardılar cillop gibi. Nasıl yaptıysa demek yaptı ki yani. Vallahi. Malzemeden kaçmamış. Karbonat koymuşlar. Demire su verirken içine karbonat, karbonat koymuşlar. Conan'ın babası da çok güzel demir ustasıydı. O ne koyuyormuştu? O şey, o suntalam koyuyormuş, talaş falan koyuyormuş. Ucuz yapıyordu o. Ama halk tipi kılıçlar. Bir isyan da hemen kırılıyor da zaten yani öyle çok savaştan çıkacak adamlara da verilmiyor. Ya ne güzel işte. Kılıçlı filmler, kılıç şaka. Amerikalılar, daha doğrusu İngilizce'de bu kılıçlı filmlere swashbuckling diyorlar. Bu şeyler vardır ya hani daha ince çizmeli adamların, bu çizmeli kedi gibi adamlar vardır ya. Onlar çing çing çing çing çing hani böyle. D'Artagnan falan filan üstüler. Işte masalara çıkalım çing çing çing çing. Orada hop avizeden sallanalım falan, o tip filmler. Swashbuckler filmleri çok. Bir zamanlar çok vardı onlardan. Kimse şeyi söylemedi, en önemli üç silahşörler ya. Üç silahşörler hakikaten söylenmedi ya. Vallahi billahi yani dünya klasiklerini. 3 mü 4 mü belli değil ya onunla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Şöyle. Şule Hanım, sesiniz biraz boğuk boğuk geliyor. Ne yapacağız? Bilmiyorsun değil. Biz hemen cevabınızı alalım o zaman. Buyurun. Söylendiğini bilmiyorum ama V4 Vendita. V4 Vendita. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben sonra. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler dilerim. Makbuzu ne taraftan alacak Fahir? Şule Hanım. Onu da bir söylersen. Girişte danışmadan alabilirler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Müyesser. Müyesser Hanım, Vakıf Bank'ın yeni reklam şarkısını söyleyebilir misiniz Ezra'da? Mümkün değil. Sevdiniz mi peki? Valla izlemedim sanıyorum. İzlemediniz. O yüzden de mümkün değil. Evet. İzleseniz söylerdiniz değil mi? Bildiğiniz bir yeni şarkı var mı? Yok ya, henüz öyle bir şey, yeni şarkı falan duymuş değilim. Pek ilgili değilim sanıyorum son çıkanlar. Eskilerden bir şey söyleyeyim o zaman. Eskilerden ne istiyorsunuz? Ben o zaman ona bakayım. Baharı bekleyen kumrular. Onu söyleyeyim. Oh, hadi. Sabahın bu saatinde sesim çok kötüdür. İnanın radyoyu kapatırım. Huysuz ve tatlı kadın o zaman. O zaman onu söyleyeyim. Hadi onu söyleyin. Ne olur. Meysel Hanım. Huysuz ve tatlı kadın. Hadi onu bir söyleyin. Ya da Katina. Ciddi misin? Evet. Ki, hadi bekleyin. Niye bağlandınız yine? Katina'nın elinde makası. Kesemez. Ah kesemez. Olsun. Çok güzeldi. Hakikaten çok güzeldi. Hemen cevabınızı da alalım efendim. Ben demir maskeli adam diyorum. Demir maskeli adamlar geldiler. Evet. Teşekkürler efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Yalnız hanımefendiye huysuz ve tatlı kadın mı dedik? Katina'nın makası. Katina dedi. Katina dedi. Biraz şıkır şıkır müesser diye geçer. Demir perdeli adam olsaydı keşke. Demir perdeli adam hakikaten tuvalet kağıdı arıyor. Tuvalet kağıdı yok, tuvalet kağıdı. Güzel filmler. Güzel filmler, güzel şarkılar dinlediniz. Ve dinlediğiniz şarkılardan özetler dinlediniz. Telefonlarında. Aa, çok güzel fikirmiş ya. Dinlediğiniz şarkılardan özetler. Kısa kısa bugün ne dinlediysek onları anlatan bir şey. Güzel güzel verelim efendim bugün dinlediğimiz şarkıları. İsterseniz bir kez daha hatırlayalım. Lenny Kravitz dinlemiştik. Bunun dışında Gnarls Barkley dinledik. Aa, çok güzel. Hemen ardından da Duffy geldi radyolarımıza. Ay ne güzelmişti. Yeah. Şahane bir sabahmıştı. En son Katina. En son da Katina. Onu da çalamıyoruz. Teknik şeyler. VSL'den Katina. O zaman talihlileri belirleme talihliler. Zamanı şimdi geldi. Talihliler, talihlilerimiz. Peter Pan diyen Buse'ye bir verelim bence. Tabii. Alt yazılı değildi ama. Ama zaten İngilizce. Peter Pan diyorsa Peter zaten. Diyor. Bu alt yazıları kaldırın ya. Yani ya saçma ya. Görüntüyü kirletiyor diye. Saçma sapan çevirmişler baba. Öyle bir şey yaklaşacak bir dinleyicimiz. Buse'ye verelim. Bir de başka kime verelim? Bence Müesser Hanım'a vermemiz lazım. Film sırasında şarkılar söylesin diye. Tabii canım aralarda. Huysuz ve... Hayır oradan tak diye kesecekler. Katina'nın elinde makasıyla. Orada rond yapacaklar. Bence güzel de olur. Ben de o zaman kulağıma çiçek takıp sepetle sigara ve çiçek satacağım. Sen de şey laterna al maymunla. Laterna. Oktay sen de frugo buz satacaksın abla. Tamam satayım ne, ben de. Ne güzel bir dönemdi o. İşte. Ama üstünde para kazanacağım. Eski alışveriş merkezi sinemaları. Nerede eski alışveriş merkezleri? O zaman tebrik ediyoruz tüm herkese, dinleyicilerimizi bu güzel kılıç şakırtılı filmlere yenilerinin eklenmesini en kısa zamanda diliyoruz. Yenilerinin eklenmemesini, kılıç şakırtılarının yerine kuş cıvıltılarının. Kuş cıvıltıları birbirlerine derilen güllerin sesleri, öpüşen çiftlerin sesleri. Öpüşen çiftlerin sesi de şey, o böyle bir şey olacak. Şimdi adam böyle ses çıkarsa olur mu? Kim öpüşüyor ya? Hakikaten ne biçim hayvanın teki çok affedersin. Bana köfte yiyen bir adam gibi geldi daha çok. Gelip şimdi sen de bak şöyle yapayım. Fire susar mısınız? Bak mesela öpüşen bir çift. Bana bu öpüşen bir tek gibi. Yani bu o da kolunu tek öpen mi? Bir garip adam gibi geldi. Bu konunu yalayan ilginç insanlar. İlginç insanlar dizimizin bu haftaki konuğu. O zaman biz gideceğiz mi bu akşamki filme? Kaçta başlar, kaçta biter? 21.30'da başlar. Kaçta biter bilmiyorum. 21.30'da tekerlek döner diyorsun sen. AFM Cepa Sinemanı'nda 21.30'da başlar. Gidelim sonunu seyretmesek de olur ya. Bir özel gösterime yıllardır gitmiyoruz. Gidelim mi? Gidelim tabii. Mis gibi özel. Size o zaman hayırlı yolculuklar abi, dilerim. Abi ben bir kere gitmiştim. Önce de çıkmak zorunda kaldım ya yayına yetişeceğiz diye. İlk yarıdan zaten ben gazetede çünkü çocuğun gene afişini gördüm. Afiş. O çocuk dediği prens mi? Prens değil. Prens gene doğru düzgün bir adam. Ha mesela. Öteki çocuk. Ha. Eski şövalye çocuk. Yanaklar top atan kavunu gibi. Nasıl ama iyi çocuk işte. Aa öyle değil mi? Çocuğun beslenme bunun, alışkanlığıyla şey yapılmaz. Bunun birincisini seyrettiniz mi? Tabii. Ben çocuğu zaten aile toplantılarından bilmiyorum. O aileden de. Ben sen birincisi seyrettin yani başta. Yok canım ailece nek görüşüyorlar. Onu sen bunlar bir anlatırsan eğer yayınımız bittikten sonra gidelim o zaman. Aman anlatılacak bir şey yok. Öyle Narnia falan dolap diye vardı, güllükler şey varmış. Oradan vermemişti. Günlükler çıkıyor. Çıkmıştı. Ne var diyebilirim, ne yok diyebilirim falan filan. Onlar arasında bir savaş. O zaman hop gün PTT diyoruz. Modern sabahların bir kez daha sonuna geliyoruz. Yarın sabah 7 ile 10 arasında haftanın son iş gününün sabahında bir kez daha buluşacağız modern sabahlarda haftayı kapatmak için. Dr. John Time for Chain radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.